นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่เพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้เรารู้จักแต่ว่าวันเกิดวันตายเรารู้ไม่ได้ว่าเราจะตายวันไหนทิศจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นวันตายได้ทุกวันแต่ว่าตายจริงๆคนหนึ่งก็ตายวันเดียวนั่นแหละการมีชีวิตมาถึงวันเวลาอย่างนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาให้เพียงพอจึงจะไปถึงความพ้นทุกข์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงชี้แจงแสดงไว้เรียกว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นพระองค์ทรงตรัสไว้แสดงไว้เพื่อพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติมันมีมากมายหลายจำพวกสุดแท้แต่ว่าบุคคลใดจะยกเอาธรรมะข้อใดมากำหนดพิจารณาทีนี้ท่านก็ย่นย่อลงมาว่าทานศีลภาวนาบารมี30ทัศนั้นรวมเข้ามาก็คือว่านั่งภาวนาเดินภาวนาเรียกว่าเดินจมกลมยืนภาวนานอนสีหะสยาตภาวนาระเบียบแบบแผนเหล่านี้ต้องมีถ้าหากว่าไม่มีธรรมดาจิตกิเลสในใจมนุษย์คนเราพร้อมทั้งเทวดาอินทร์พรหมก็มีข้อแก้ตัวไปแก้ตัวมาคือว่ามันจะไม่ให้ทำคำว่าพ้นทุกข์และอยู่ในกองทุกข์นั้นความจริงมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้มากมายเดี๋ยวว่าอนันตังนับไม่ได้อปริมาณังหาประมาณมิได้ที่มันมาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในกามมาภพรูปประภพอรูปประภพนั้นเรียกว่ามาก เหลือจักกะลนาแต่เมื่อย่นย่อเข้ามาก็หมายถึงว่าผู้บำเพ็ญบุญบารมีแก่กล้าสามารถทำบุญให้ทานได้รักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ได้วายพระสวดมนต์ท่องบนสาธยายพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ได้มากเท่าไรก็ดีเท่านั้นเพื่อเป็นโอบายฝึกสอนตัวเองสาวกในครั้งพุทธกาลนั้นถ้าจะดูคนเราสมัยนี้มีความเพียรน้อย การท่องบนสาธยายการจดจำพระธรรมคำสอนนั้นเรียกว่าน้อยที่สุดน้อยมากไม่สำคัญสำคัญที่ทำจริงปฏิบัติจริงเอาจิตใจของตนให้สงบระงับให้ได้จริงๆจุดสำคัญมันเอากลุ่มนี้ถ้าตั้งลงไปในใจของตนไม่ได้แล้วอะไรก็เลอะเลื่อนหมดเรียกว่าไม่มีอะไรผูกมัดตัวเองให้สร้างให้ทำความดีคนงามความดีต่างๆที่เราจะทำได้ต้องมีอุบายธรรมมัดจิตใจของตนให้อยู่ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันเลอะเลื่อนหลงไหลวุ่นวายภายนอกอันธรรมดาจิตใจของมนุษย์นั้นมิใช่ว่ามันเพิ่งมาเกิดในภพนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในมันเกิดมานานแล้วมันไม่ได้ตายบางคนก็สงสัยว่าทำไมมนุษย์สมัยนี้จึงมีมากขึ้นดวงจิตดวงวิญญาณมันเกิดมาใหม่หรือจึงได้มีคนเกิดมามากสัตว์เกิดมามากความจริงไม่เป็นอย่างนั้นดวงจิตดวงใจแต่ละบุคคลแต่ละตัวสัตว์มันเกิดมานานจนเรียกว่าอเนกชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วแต่เรามาเห็นในเวลาปัจจุบันเห็นเป็นคนเห็นเป็นสัตว์เห็นเป็นคนดีคนชั่วอยู่ในโลกนี้นั้นมันเกี่ยวกับความประพฤติของตัวเองดวงจิตนั้นมันนมนานกาเลจนนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ที่ท่านมาจบสิ้นลงไปได้ตรัสรู้เห็นแจ้งถึงซึ่งนิพพานอันนิพพานนั้นไม่ต้องคิดมากคิดก็ไม่ถูกไปก็ไม่ถึงแต่ถ้าเราทำทานทำทานศีลภาวนาปฏิบัติบูชาไม่ท้อถอยมันค่อยเลื่อนไหลไปโดยลำดับอย่างพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่บำเพ็ญบารมีมามันมีอยู่สามขนาดสี่อสงไขยแสนมหากัปได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าของเรานี่เรียกว่าอย่างได้ตรัสรู้เร็วที่สุดสี่อสงไขยแสนมหากัปเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็เพียบพร้อมด้วยการสั่งสอนมนุษย์และเทวดาอินพรหมให้ไปถึงนิพพานได้อันนิพพานนั้นใครจะไปคิดเอาเองทำเอาเองพละการตัวเองไม่ได้เพราะมันละเอียดอ่อนมันจะเป็นไปไม่ได้ที่ตัดสรู้ด้วยตนเองก็มีอยู่สองพุทธะสัมมาสัมพุทธะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทุกๆพระองค์ที่ตัดมาแล้วจะตัดไปข้างหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะสั่งสอนให้มนุษย์คนเราลุกขึ้นต่อสู้กิเลสราคะโทสะโมหะในหัวใจของตนหรือว่าลุกขึ้นเลิกละกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงในใจของตนเอาจนชนะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะมีสาวกต่างๆรู้เข้าใจได้สำเร็จมรรคผลก็ต้องเอาธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นเองมาตรัสมาสอนเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านย่นย่อเข้ามาให้มันน้อยสั้นก็คือว่าพระองค์สอนให้ละบาปไม่ให้ทำบาปให้หยุดทำบาปเรียกว่าความผิดศีล5ศีล8นั่นเรียกว่าบาปท่านห้ามว่าไม่ให้ทำในขณะเดียวเมื่อไม่ให้ทำบาปท่านก็เรียกว่าให้ทำบุญบุญนั้นก็คือว่าสิ่งที่ดีมีประโยชน์ที่เราจะประกอบกระทำขึ้นทั้งกายได้แก่การประกอบกระทำภายนอกหรือความเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายในทางที่ดีในทางที่ชั่วไม่ให้มันเป็นไปคือมันเป็นทางบาปท่านให้ละทางวาจาคือคำพูดนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือทำบาปทางวาจาท่านก็ให้ละไม่ต้องไปดุด่าว่าร้ายป้ายสีให้แก่คนอื่นต้องพูดจาปราศัยในทางที่ดีที่ชอบท่านเรียกว่าสัมมาวาจาให้พูดแต่วาจาดีถ้าพูดไม่ดีก็เป็นวาจาบาปสร้างบาปสร้างอกุศลให้แก่ตนเองไม่ใช่ให้คนอื่นในขณะเดียวคนอื่นก็พลอยได้รับทุกข์รับโทษไปด้วยเรียกว่าทำบุญทำบาปด้วยวาจาภายในจิตนั้นมันมีความคิดความนึกความปรุงแต่งเรียกว่าสังขารจิตนี้ก็เรียกว่าทำบาปด้วยใจใจนั้นเรียกว่าคิดบุญคิดบาปทำบุญทำบาปเหมือนกันวาจาจะพูดก็มาจากใจกายจะทำบาปทำบุญก็มาจากจิตจากใจใจนี้ท่านจึงให้นึกภาวนาพุทโธพุทโธในใจทุกลมหายใจเข้าออกให้รวมไว้มัดไว้เอาคุณธรรมเหล่านี้มัดจิตใจไว้ไม่ให้มันคิดไปในทางที่เสียที่ไม่ดีถ้ามันคิดไปในทางที่ไม่ดีนานเข้ามันก็ทำไปตามความคิดนั้นเกิดเป็นบาปอกุศลขึ้นมาการระลึกโยในภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นการฝึกจิตใจให้นึกน้อมอยู่ในทางที่ดีคิดถึงพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงทำบุญให้ทานจนกระทั่งเป็นทานบารมีเต็มบริบูรณ์เป็นศีลบารมีเต็มบริบูรณ์เป็นเนกขัมมะบารมีเต็มบริบูรณ์เป็นปัญญาบารมีเต็มบริบูรณ์นั้นพระองค์สร้างธรรมประกอบกระทำทางนั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้มันเป็นองค์ท่านทำเองปฏิบัติเองแม้เราทุกคนก็เหมือนกันเราต้องประกอบกระทำการกระทํานั่นแหละมันพาให้เกิดความรู้ความฉลาดที่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมขึ้นเราจะไปคิดลอยๆเอาไม่ได้ไม่ถูกถ้าเราทําเราประกอบแล้วมันผิดออกมาเราก็ละว่าสิ่งนี้ไม่ดีแน่เมื่อทําแล้วเดือดร้อนก็ดับเสียละเสียทําดีแทนเมื่อทำดีแทนน่ะจิตใจมันก็เย็นสบายเรื่องวุ่นวายภายนอกมันก็ดับไปเรียกว่าเป็นบุญสร้างขึ้นทำขึ้นนึกขึ้นเจริญขึ้นในใจท่านจึงว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก จะนึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายความพัดพรากจากสัตว์และสังขารจากของรักของชอบใจอะไรก็ตามเมื่อเอามานึกมาเจริญเลยให้ได้เหมือนกับลมหายใจเข้าออกเมื่อนึกได้เหมือนลมเข้าลมออกแล้วนั่นท่านจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนทุกคนให้ได้ทุกลมเข้าไปทุกลมออกมาเมื่อทำได้อย่างนั้นชื่อว่าไม่ประมาทเตือนใจของเราว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตายสูดเข้าไปออกไม่ได้ก็ตายหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายมองให้เห็นความตายในใจของตัวเองชัดแจ้งภายในแล้วกิเลสความโกรธความโลภความหลงต่างๆมันก็ค่อยถอนออกได้มันจะโลภไปถึงไหนหลงไปถึงไหนมันก็แค่ตายพบหนึ่งชาติหนึ่งเท่านั้นแต่ใต้ตายที่เราสมมติกันเนี่ยมันเพียงว่ารูปร่างกายอาศัยไม่ได้เรียกว่าตายรูปร่างกายของคนเราทุกคนนี้เหมือนบ้านเรือนกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยกันแดดกันฝนกันลมเท่านั้นเองเมื่อจิตมาอาศัยรูปร่างกายตัวตนอันนี้แหละเรียกว่าเป็นเรือนที่อยู่ของจิตเรือนที่อยู่ของจิตก็เหมือนเรือนภายนอกถ้าเรือนภายนอกเกิดไฟไหม้อะไรหักพังทับทำลายคนคนนั้นก็หาบ้านเรือนอยู่ไม่ได้ก็ลำบากแดดออกฝนตกลมพัดไม่มีอะไรป้องกันภัยอันตรายก็เรียกว่ามีความทุกข์มากชั้นใดที่เกิดมาอาศัยรูปนามขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเป็นตัวตนของเราร่างกายไม่สบายมันก็พลอยให้จิตใจภาวนาภายในไม่ค่อยจะได้เมื่อความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารก็เหมือนไฟไหม้บ้านไหม้เรือนจะอยู่อาศัยได้อย่างไรหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็ตายในกองไฟหรือน้ำท่วมลมพัดภัยพิบัติใดๆที่มาทำลายบ้านเรือนนั้นหนีทันก็ได้หนีไม่ทันก็ตายจิตใจที่มาอาศัยร่างกายนี้เพื่อให้เราทุกคนได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ละชั่วบำเพ็ญบุญเพื่อให้จิตใจตั้งมั่นในสมาธิภาวนาต้องมีที่อยู่อาศัยคือกายกายนี้แหละมันแสดงออกจากจิตใจมาสู่ร่างกายอย่างง่ายๆเมื่อกิเลสความโกรธมันจะเกิดขึ้นถูกคนอื่นติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้เมื่อจิตไม่รู้มันก็ไปยึดไปถืออันความจริงก็คือว่ามันไม่มีอะไรที่จะหน้าหลงไหลแต่ว่าเมื่อจิตไปยึดถือแล้วมันเกิดความหลงไหลขึ้นมาจนเดือดร้อนถึงฆ่าฟันลันแทงลบลาฆ่าฟันลันแทงกันเพราะวาจาเพราะการกระทำมันกระทบกระเทือนกันเพราะความไม่รู้ด้วยอำนาจความโกรธความโลภความหลงนั่นเองทีนี้ทางที่จะแก้ไขส่วนมากคนเราไปแก้ไขภายนอก ไม่แก้ในใจตัวเองไม่แก้ที่ความประพฤติการกระทำของเราเองมันจึงแก้ไม่ค่อยตกแก้ไม่ค่อยได้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตัดรักศีลห้าไว้ว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อะไรก็ตามใครที่เกิดมาแล้วก็มีความห่วงใยในชีวิตของตนแรงที่สุดจะให้โยได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ถ้าคนอื่นมาทำลายล้างผลาญทำให้ทุกข์ให้เกิดให้เจ็บให้ตายมันก็เป็นทุกข์จิตทุกข์ใจของคนของเขาคำว่าห้ามฆ่าสัตว์สัตว์นั้นท่านเรียกว่าปานะไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์มันเป็นสัตว์ทั้งนั้นแหละคนเราก็เรียกว่าสัตว์มนุษย์สัตว์ในเมืองสัตว์มนุษย์มันฉลาดกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายมนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่เกี่ยวกับความประพฤติการกระทำอีกที่หนึ่งจึงจะดีจะเจริญได้จึงให้ชื่อว่าที่อยู่อาศัยของมนุษย์ตั้งแต่ผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรอากาศอวกาศมนุษย์ไปมาหาสู่กันได้ในโลกนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานนั้นไม่มีสติปัญญาพอเมื่อนานไปมันวิวัฒน์พัฒนาการตัวเองมันก็มีความเจริญขึ้นจนถึงขั้นมนุษย์เหมือนกันทีแรกมันก็พัฒนาตัวเองมาจากสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนมองด้วยตาหนังไม่เห็นต้องส่องกล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็นเป็นตัวมันพัฒนาการมาโดยลำดับจนกระทั่งมาเกิดเป็นคนมาศึกษาเล่าเรียนประพฤติตามพุทธศาสนาเรียนพระธรรมคำสั่งสอนให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วว่าเกิดศรัทธาความเชื่อแรกเริ่มก็ต้องมีความเชื่อเสียก่อนเมื่อมีความเชื่อความเลื่อมใสว่าพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นทางที่เราทุกคนจะต้องทำตามปฏิบัติตามพระธรรมพระวินัยมันมีอยู่สองนัยยะพระธรรมคำสั่งสอนพระวินัยข้อห้ามอย่างว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ลักขโมยห้ามไม่ให้พฤติผิดในกามห้ามไม่ให้กล่าวมุสาวาทห้ามไม่ให้กินสุราเมรัยอันนี้เรียกว่าพระวินัยข้อห้ามที่พระองค์ห้ามนั้นก็คือว่ามันทำอยู่แล้วมันประพฤติไม่ดีอยู่แล้วพระองค์ก็ห้ามไม่ให้ทำเมื่อใครทำผิดศีลห้าก็ตามชื่อว่าเป็นผู้สร้างกรรมสร้างเวรให้แก่ตัวเองและมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่จบไม่สิ้นเรียกว่าสร้างกรรมสร้างเวรไว้ถ้าใครรักษาได้ไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเรียกว่าสร้างบุญทำบุญไว้บุญมันมีอยู่ในเจตนาเจตนาหังภิกขเวสีลังวทานิการเว้นจากเจตนาที่เว้นจากการทำบาปต่างๆมาจากจิต เมื่อจิตใจของผู้ใดมีการเลิกละเว้นความชั่วเสียหายทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจชื่อว่าบำเพ็ญบุญบุญมันอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเรานั่นเองท่านจึงให้บริกรรมภาวนาบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องอยู่ของจิตในจิตใจของคนเรานั้นมันก็มีอยู่สองจิตสองใจเป็นสองจิตสองใจคือว่าใจหนึ่งเป็นใจที่ใจบาปใจสร้างบาปใจหลงไหลไปกับบาปกับกิเลสอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านให้ละให้วางใจบาปอย่าไปทำตามมันคิดในใจก็อย่าไปทำมันพูดทางวาจาก็อย่าไปพูดมันจะทำทางกายก็อย่าไปทำหยุดไว้แล้วให้สร้างทางใจคือใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีคุณทั้งหลายเอามานึกมาเจริญในใจของตนจนทำใจของตัวเองให้สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาแล้วจิตใจของคนเรานั่นเองจะเกิดความรู้ความฉลาดรู้จักอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปทำอย่างไรเป็นบาปคิดอย่างไรเป็นบาปพูดอย่างไรเป็นบาปจะได้รู้ในใจนั้นซะก่อนเมื่อรู้เข้าใจแล้วจะได้ทำความเพียรพยายามเลิกละบาปทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตทั้งใจเมื่อเลิกละบาปทั้งกายวาจาจิตได้มากน้อยเท่าไรก็เป็นกำไรของชีวิตที่เราเกิดมาเท่านั้นยังไม่พอจะต้องศึกษาจะต้องภาวนาจะต้องฟังได้ยินได้ฟังก็เอาไปคิดไปอ่านจนแจ่มแจ้งชัดเจนในจิตใจของตัวเองจริงๆละความโกรธได้จริงละความโลภได้จริงละความหลงได้จริงเหมือนอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลเมื่อท่านไกลกลองเห็นแจ้งภายในจิตใจของท่านแล้วท่านก็เลิกละจนละได้ละวางได้เดี๋ยวว่าไม่ทำบาปอีกในขณะเดียวจิตใจที่เป็นบาปนั้นก็ดับระงับไม่ให้มันเกิดมีขึ้นเดี๋ยวว่าละบาปทางจิตทางใจก็ปลูกฝังความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาในการทำบุญกุศลบุญกุศลสำคัญก็คือใจเป็นบุญคนเราถ้าใจเป็นบุญแล้วบุญอะไรอะไรก็ทำได้ไม่มีอะไรทำก็เอาใจที่เป็นบุญภาวนาพุทโธในใจให้ใจสงบตั้งมั่นใจไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรใครไม่ไปคิดร้ายใครไม่ไปส่องเสี้ยมสอนให้บุคคลทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทำบาปอกุศลอีกให้เลิกละสิ่งที่เป็นบาปทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเลิกละได้แล้วท่านก็ไม่ทำบาปแต่ท่านก็ยังสั่งสอนคนอื่นให้ไม่ให้ทำบาปด้วยทำไมอย่างนั้นก็เอาคนอื่นไปไม่ได้ได้แต่ตัวคนเดียว จึงจำเป็นต้องมีระเบียบธรรมเนียมประเพณีในทางพุทธศาสนาจึงมีระเบียบธรรมเนียมท่องบ่นสาธยายพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีระเบียบธรรมเนียมไหว้พระสวดมนต์ทั้งของตนและของหมู่คณะเป็นเครื่องชักจูงให้เป็นไปในทางที่ดีที่ชอบแล้วก็ต้องมีระเบียบแบบแผนที่จะมาฝึกกายวาจาจิตของตนให้รู้จักการกราบการไหว้เคารพเรียกว่าเคารพต่อผู้ใหญ่เคารพต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าเคารพต่อเท่าพญามหากษัตริย์เคารพพระพุทธเคารพพระธรรมเคารพพระสงฆ์นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจึงมีว่าที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าคือเอาใจเราเป็นที่พึ่งคือเรียนเข้าไปจนถึงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยจิตใจของตัวเองจนละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของตนได้ด้วยสติปัญญาญาณอันวิเศษละกิเลสในจิตในใจของตนนั้นให้หมดไปสิ้นไปนั่นจึงชื่อว่าเข้าถึงพุทธศาสนาจริงๆจิตใจนั่นก็เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารถ้าเกิดมาเป็นคนมันก็ทุกข์ในเรื่องของคนนั่นแหละเกิดมาเป็นสัตว์ก็ทุกข์ในเรื่องของสัตว์แม้จะเป็นเทพพดาอินพรหมไม่ได้ทำไร่ไถนาอะไรก็ตามมันก็มีเรื่องทุกข์เรื่องเดือดร้อนอยู่นั้นเพราะกิเลสความโกรธกิเลสความโลภความหลงมันเป็นของละเอียดมันมีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายเต็มอยู่ทั้งนั้นแต่มันจะมีอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเราเอาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าดูระเบียบธรรมเนียมพระพุทธเจ้าท่านทำท่านปฏิบัติเราเชื่อเลื่อมใสต่อคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ทำตามปฏิบัติตามอันการปฏิบัติตามนั้นมันไม่ใช่ว่าจะถูกต้องตามทํานองคลองธรรมโดยความได้ยินได้ฟังเท่านี้ก็ยังไม่ถูกเมื่อเราทำไปปฏิบัติไประลึกไปพิจารณาไปจนมองเห็นได้อะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรควรไม่ควรจนเลิกละกิเลสได้ในใจของตัวเองอย่างว่าจิตใจมีเมตตาแก่คนแก่สัตว์ไม่ฆ่าไม่ทำลายจะประสบปบงานอย่างไรที่จะให้ฆ่าให้ทำลายก็ไม่บังเกิดทำให้ได้เพราะเห็นว่ามันเป็นบาปแต่คนเราสมัยนี้นั้นมันมีไม่เหมือนกันสมัยโบราณท่านว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าเลิกได้สมัยนี้ไม่ได้ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์แต่ว่าฆ่าคนเมื่อโกรธให้ใครแล้วก็จะฆ่าแม่เป็นสามีภรรยาญาติกาวงศาพ่อแม่ของตนก็ตามเมื่อความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นมาแล้วทั้งผู้มีคนก็ฆ่าได้ทำลายได้นั่นคือว่าใจมันบาปหนาสาโหดนำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าส่องเข้าไปไม่ถึงใจของมนุษย์เช่นนั้นเราทุกคนจึงจำเป็นต้องประพฤติดีปฏิบัติชอบถือเป็นหลักปฏิบัติไปเลย ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราจะต้องรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์รำลึกถึงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้พยาธิเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากคนที่รักที่ชอบใจเป็นทุกข์ทั้งนั้นจะต้องระลึกพิจารณาทำใจอันนี้ให้ผ่องใสสะอาดไม่ให้ใจมันขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์กิเลสความโกรธคนอื่นโกรธเราก็ไม่ต้องโกรธตามเขาเห็นว่าความโกรธนั้นเมื่อใครยังไม่รู้ได้ด้วยตนเองมันก็โกรธไปตามความไม่รู้นั้นแต่ถ้าผู้ใดรู้ว่าความโกรธมันเป็นไฟเผาใจให้ร้อนคนนั้นมันก็หยุดไม่โกรธยอมให้เขาว่าท่าเดียวแต่ว่าใจเราไม่ไปโกรธให้ใครเจริญเมตตามุ่งหวังให้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกจงมีความอยู่เย็นเป็นสุขอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยเมื่อเราไม่เบียดเบียนคนอื่นก็ขอให้สัตว์ทั้งหลายคนทั้งหลายในโลกอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันมีจิตใจตั้งไว้อย่างนั้นในใจในจิตใจตั้งไว้อย่างนั้นชื่อว่าศีลก็อยู่ในที่นั้นสมาธิจิตตั้งมั่นก็อยู่ในที่นั้นปัญญาวิชาความรู้ในทางธรรมปฏิบัติก็มีอยู่ในจิตใจอันนั้นแหละถ้าจิตใจดวงนั้นสงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวมันจะมองเห็นได้คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกรูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลมันจะเห็นในจิตนั้นว่าเป็นของเราจริงไหมบอกได้ว่าฟังไหมถ้าบอกได้ว่าฟังก็บอกไม่ให้มันแก่ได้ไหมทำไมเกิดมาแล้วแก่ชราไปเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็บอกว่าอย่ามาเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ็บไข้ได้ป่วยมันฟังหรือไม่มันไม่ฟังเมื่อโรคภัยไข้เจ็บอันใดมันจะบังเกิดมีขึ้นในร่างกายมันก็เกิดขึ้นตามหน้าที่ของธาตุสี่ขันห้าอายตนะทั้งหลายเจตเราก็ต้องให้ภาวนารู้จักรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจของเราอย่าให้จิตใจประมาทเลินเล่อเผลอเหลอลุ่มหลงมัวเมาไปตามกิเลสมารสังขารมารธรรมดาใจกิเลสใครทำตามมันเท่าไรยิ่งจะพาเข้ารกเข้าป่าถ้าผู้ใดหักห้ามใจของตัวเองแม้ยังหักห้ามไม่ได้ก็เพียรพยายามหักห้ามอย่างว่าก่อนจะหลับจะนอนเราตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติบูชาเสียก่อนไหว้พระทำวัดสวดมนต์พิธีการต่างๆทำไปถ้ามันแทรกเข้ามาว่าเราไม่สบายไม่ต้องทำก็ได้เราก็ไม่เชื่อไม่ฟังได้เวลาทำแล้วก็ต้องรีบทำถ้ามันหมดเรื่องหมดราวไปทุกวันทุกคืนเพราะการทำทางกายหนึ่งพูดทางวาจาหนึ่งคิดทางใจหนึ่งคิดทางใจนั้นหรือว่าภาวนาพุทโธในใจนั่งก็ภาวนาได้ยืนก็ภาวนาได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาได้หลับแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมาก็ตั้งใจระลึกคือให้ระลึกถึงท่านผู้ดีวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะของท่านได้ เมื่อเรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้เราก็ตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติเจริญภาวนานึกน้อมทำจิตใจของเราให้เข้าถึงความสงบระงับสงบระงับอย่างหยาบสงบระงับอย่างกลางสงบระงับอย่างละเอียดสุขุมมันมีหลายชั้นหลายเชิงอยู่ในกายวาจาจิตของคนเราฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมีการบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาจึงมีข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมทั้งตัวเราเองและบุคคลผู้อื่นเมื่อฝึกฝนอบรมไปมันได้จุดรวมจุดศูนย์ที่เพียงพอแล้วมันก็เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาในตัวในใจนั่นแหละไม่ใช่ไปเอามาจากที่อื่นมันเอาที่ใจนั่นแหละถ้าใจสงบระงับใจมองเห็นได้มันก็เลิกได้ละได้เมื่อมันเลิกได้ละได้มันเป็นผลล่ะจะมองเห็นละอันได้ในใจใจมันโกรธเมื่อเลิกละใจโกรธอันไหนมันก็เป็นใจเย็นไม่โกรธให้ใครจะว่าอย่างไรเป็นเรื่องของผู้ว่าเมื่อเราไม่ว่าเราไม่โกรธเราเคยโกรธมาแล้วมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเราก็หยุดโกรธเจ็บใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนด้วยกิเลสความโกรธนั้นนั้นให้เราทุกคนทุกดวงใจตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยไม่มีใครที่จะไปทำจิตทำใจให้แก่บุคคลผู้อื่นให้บริสุทธิ์ได้เป็นเรื่องของตัวเองทุกคนจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อรวมแล้วจึงได้ชื่อว่านั่งสมาธิภาวนายืนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้กลางวันกลางคืนในพรรษานอกพรรษานึกได้เจริญได้เมื่อใดเวลาใดก็ตั้งใจให้จิตใจระลึกอยู่ในความดีมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตในใจจิตใจก็เย็นสบายเป็นสุขไม่ทุกข์ร้อนและไม่สร้างบาปอกุศลต่างๆให้เกิดมีขึ้นจิตใจใดที่เคยอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่คนแก่สัตว์มาเราก็เพียรละไปโดยลำดับมันจะละได้จริงๆก็ต่อเมื่อสติสมาธิปัญญาของผู้ปฏิบัตินั้นพร้อมเมื่อใดมันก็เลิกได้ละได้ถ้ามันยังไม่พร้อมไม่พอมันก็ยังเลิกไม่ได้ละไม่ได้สงสัยอย่างโน้นสงสัยตัวสงสัยนั่นก็ตัวกิเลสอันนั้นละความสงสัยให้หมดสิ้นไปให้มันใสเหมือนดวงแก้วหรือว่าใจเป็นแก้วใจไม่ขุ่นมัวนั่นแหละเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติความหลุดพ้นในทางพุทธศาสนามันมีอยู่ในใจทุกคนแต่ว่าเมื่อคนไม่ทำไม่ปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้คนต้องทำต้องปฏิบัติก็คือจิตใจของเราทุกคนนี่เองต้องนึกต้องเจริญอยู่ภายในนี่เป็นอุบายภาวนาในทางพุทธศาสนาเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้